Üdv, ez itt a... Ebédlő show! Üdv, ez itt a Fókusz show! Nézzük a mai adagot. Azt sokan mondtátok, hogy a Farkas Timi? Farkas Timi csatornáját, ugye, hogy nézzük meg újra, mert hogy fél éve megígérte, hogy másmilyen minőségi videókat fogsz csinálni, akármit jelentsen ez. És mondtam, hogy majd fél év múlva megnézzük, úgyhogy ebből indultam ki, de aztán vett egy fordulatot az egész. Kezdjük is el! Na, de rámenve Farkas Timi csatornájára, hát most erről nem lehetne egy túl izgi videót csinálni, nyilvánvalóan azért nem lett alapjaiban változás a videókkal kapcsolatban, úgyhogy nem sikerült ez a dolog. De rámenve a Farkas Timi csatornájára valami eszembe jutott, amit lehet, hogy érdemes utána nézni, minthogyha fiatal kora ellenére elég sok, hát legalábbis úgy tűnik, mint a plasztikai beavatkozásai lettek volna, és voltak is, és rájöttem, hogy ez nem egyedüli ezzel, a Markó Rebekának is voltak, és voltak erről videói, úgyhogy ebbe próbálunk most belemenni, hogy ezekről a plasztikákról milyen videók készültek, és ez a videó első fele, hogy belenézegetünk ezekbe, és a második felében meg egy kicsit mélyebben belemegyünk ebbe a témába. Amúgy ez egy társaság, mert azt néztem, hogy Erbencének a volt csaja, talán a Farkas Timi, nem? És valahogy úgy van, hogy a fiú videósoknak mindig ráerőltetik, vagy meglátják az üzleti lehetőséget a lányok, és akkor ők is elkezdenek videózni. A Markó Rebeka ugye elkezdett videózni a Dezső Bence miatt által, ahogy gondolom az Erbence által a Farkas Timi. Én ezt nem tudom, ezeket az összefüggéseket. Ha valaki össze tudja írni a timeline, de mégis ez nagyjából ilyen egy társaság, ez a plastikázós őrület, ha jól láttam. Meg ugye most elkezdett az Erbence csaja is videókat csinálni, borzasztó rosszak, de erre majd egyszer visszatérünk. Nagyon, nagyon antitalentum, de hát nem ez a lényeg itt nyilván, mert azért hozzá a feliratkozókat. Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol itt van velem Bence. Bence milyen kis fuckboy ebben a szemüvegben. Jó kis Bence. Jó, szevasztok! És a mai videó végre egy olyan tartalom lesz, amit hónapok óta meg szerettem volna csinálni. Amúgy a Markó Rebeka egy kifejezetten értelmes lánynak tűnik, és azért kicsit furcsálom, hogy egy ilyen videót megcsinált. Hát, nyomunk pár milli cuccot az arcomban. Ilyen izgi? Mi van? Milyen vagy? Ez teljesen normális. Igen. Nem tudom még pontosan, hogy mit szeretnék csináltatni, elképzelésem van, viszont még nem vagyok biztos semmibe. Ezt majd... Amúgy nem akarok majd boomerkedni, de amúgy kicsit boomerkedés lesz. Az, hogy Markó Rebeka mit csinál, az ő dolga, leszarom, de hogy mennyire egészséges vajon az, hogy amúgy Markó Rebeka teljesen jól kinéző fiatal lány, még azt se tudja, mit akar, csak azt tudja, hogy valamit akar az arcába rakatni, és hogy erről egy vlog van, ez csak számomra kurva nyomasztó, hogy ezt a sok fiatal tini lány rajongója, akik amúgy is gondolom tele vannak testképzavarral, azt látják, hogy a Markó Rebeka, akit imádnak, és amúgy egy szép lány, még ők is elégedetlen, és ezért még azt se tudja mit, de mindenképp valamit nyomatni akar az arcába. Úgyhogy ez az, amit próbálok majd itt boncolgatni. Majd a doktornővel megbeszéljük. Igen. Bence jön és támogat. Igen. És egyetért velem. Igen. Én is elmondom, hogy ezek a beavatkozások, amikor botoxot, vagy hialuronsavat, vagy bármiféle töltőanyagot töltenek az arcotokba, vagy a testetek bármely részében, nem véglegesek. De most ez, hogy nem véglegesek, az most akkor csinálja mindenki? Miben szentesíti az egészet? Ha valaki mondjuk balesetet szenved, vagy nem tudom, felnőtt korára úgy érzi, hogy még mindig valamiben nem tud kibékülni, akkor azt mondom, hogy persze. De mindenképp furcsa, hogy ilyen nagyon fiatalon is már az emberek így. Ez olyan, lehet, hogy 100 év múlva ez normális lesz, és én ilyen visszamaradott embernek fogok tűnni, hogy ezeken fönnakadok, de akkor is furcsa, hogy nagyon fiatal lányok az életük elején már módosítgatnák a arcukat, pedig nincs vele semmi baj, nem? Boomerkedés lesz, mondtam. Mert azt vissza lehet, de nem olyan, mint egy orrplasztika. Ezt jobban tudom. Igen, egyébként, és még tényleg... Ez a jófajta vadítás Dezső Bence, hogy hú, de felborzoltuk a kedélyeket. Nem tudom, valami értékrendi különbségünk van, amit eléggé kiütközik ebben. De tőlem csinálja, nekem nem érdekel, de attól még fura, hogy ez egy tartalom, amit már régóta várt, hogy megcsináljon. Hanem azok az apró kis dolgok, amik engem vagy zavarnak, vagy a mindennapi életemet egy kicsit megnehezítik, azokat szeretném korrigálni. Megnehezíti a mindennapját, mert hogyha egy picit fel van töltve a szája és az orra és minden, akkor már ingyen van a kávé a Starbucksban. Ez ilyen módon. Amik ez jogos kritika Bencétől, hogy miben nehezítheti meg az életét, amin majd nagyon megváltoztat egy kis feltöltés. Szerintem itt a testképzavar a kulcs szó, nem a miben akadályoz a dolog, de... Nagyon rövid az élet. Nem tudhatod, hogy mikor van vége, és mindent próbálj ki, amit ki szeretnél, mert a végén azt nem lemaradsz róla. Micsoda érvelés? Hát akkor persze. Mindenkit próbálja ki a krokodilt, és azt mondják, hogy kurva jó. Rá lehet kapni gyorsan. Ebben nem értünk egyet, hogy mindent ki kell próbálni. És nagyon régóta foglalkoztatnak ezek a dolgok, ki szeretném őket próbálni. Ha nem fog tetszeni, akkor lehet, hogy soha többet nem csinálhatom újra. Viszont ha meg tetszik, akkor meg egy tök jó élmény lesz, és igazából ennyi. Úgyhogy ha bármit ki szeretnél próbálni, akkor ne érdekeljen, hogy mit mondanak mások. Bocs, hogy bele kell szólnom megint, de hú, ez nagyon kellemetlen. Igen, így nem csak az, hogy gyerekek, én kibaszott nagy testképzavarom van, úgyhogy most csinálok pár olyan dolgot, amit amúgy nektek nem kéne, hogyha egészségesek vagytok, és lehet, hogy én se csináltatnám, hogyha járnék pszichológushoz, és rendbe tennék az agyamat. De még nem ezt mondja, hanem azt, hogy ez milyen jó móka lesz, és akkor ti se hallgassatok a szüleitek azt mondja, hogy ne botoxoltassatok, mert ki kell próbálni mindent, te se jó. Itt ezekkel a videókkal nem az lesz a gond szerintem, hogy ő mit csinál, hanem az, hogy milyen üzenetet ad át ez több százezreknek. Ez a rész, ez kifejezetten káros szerintem, amit így majd a Markó Rebeka mondja meg, hogy aki nem a szüleik. Markó Rebeka azt mondja, hogy szakítsátok le, seize the day, akkor ezt úgy kell csinálni. Ez nem egy olyan dolog szerintem, hogy ki kell próbálni mindenképp, hanem van olyan élethelyzet, amikor valószínűleg tényleg segít, tényleg hozzád az ember önbecsüléséhez. Vannak olyan műtétek, amikor beteg vagy, akkor azt érdemes kipróbálni egy műtétet, ami megmenti az életed. De ez nem olyan dolog, amit hát próbáljátok ki, tetszik, nem tetszik. Ez más, másról beszélünk itt szerintem. És dobj egy lájkot erre a videóra, úgyhogy... Azt mondják, hadd mondjam már, mert biztos nagyon sokan kíváncsiak vagyok, hogy mi a véleményem arról, hogy a barátnőm feltöltést, így jól mondom. Van egy tippem arra, hogy a Dezső Bence értékrendjének ez nem ütközik annyira bele, de én, hogyha a 20 éves barátnőm fel akarta töltetni a száját, akkor nem biztos, hogy túl sok önbecsülést adtam neki. Dezső Bence az nem sokkal felvilágosultabb. Én nem biztos, hogy örülnék ennek. Igen, beszéltünk már róla, hogy picit csókos száját műveljünk neked. Erről beszéltek? Dezső Bence feltölteti a száját. Azt a videót még azt én megnézném amúgy. Agyát kéne feltöltetni. Tökéletlenségeket én észreveszek az arcomon. Nem videókba veszem észre, hanem... De miért baj, hogy valakinek van egy tökéletlenség az arcán? Miért kell minden... Miért kell tökéletesnek lenni? Ettől leszel ember, nem? Hogy nem egy ilyen photoshopolt a fejed. Lehet, hogy ez tényleg ebből indul ki, hogy a agyon photoshopolt képek a tökéletesek, amin gondolom a Markó Rebekától nem áll távol az Instagram pörgetése egész nap, de ki vagyok én, hogy ezt így eldöntsem távolról. Kialakul, hogy mi a tökéletes, az a photoshopolt fej, és élőben is úgy akarom, mintha már photoshopolva lenne a fejem. Olyan nagyon plasztikaellenes, hogy kell valamilyen. Plasztikaellenes? Én nagyon azt mondja, kell. Jó, de te olyan szép vagy természetesen. Mi van, hogyha úgy nézek ilyen, a Markó Rebeka, ki ugyanúgy teljesen jó természetesen, szóval teljesen... De... Szóval, hogyha kell egy ilyen nagyon szélsőséges oldal, akkor így tudok így izni. Igen. Mert én még nem nagyon láttam olyat egyébként, hogy szebb a plasztikázott végeredmény, mint az eredeti volt, de komolyan. Tehát most lehet, hogy nem tudom, nekem van baj az ízlésemmel, vagy ilyesmi, mert tudom, hogy tényleg millió... Boomer ízlésed van. Az. Bocs, ide jöttem bele a pofát, csak tetszik ez a téma. Tehát ki ismeri fel? Fekinek az élőadásából például. És Bence is mindig, amikor képet csinálunk, akkor szokta mondani, hogy úristen, mennyire kicsi a szám, és... Hát Bence, ez lehet, hogy nem segített a önbecsülésébe. Ezt szokta mondani? Csinál barátnőd egy képet, úristen, de kicsi a szád, és akkor te csodálkozz, hogy fel akarja töltetni. Jézus, ez hogy lehet, hogy ezt az így... Amúgy van a Markó Rebekáról, néztem, amikor most rákeresztem a nevére, ilyen régi interjú. 2015-es videó, minden plastika előtt. Tök szép. Változik a felhozatal, szóval... Miért gondolja ez a lány, hogy neki majd plastika kell? A videójában hallottam, aki úgy nyilatkozott a töltésekről, hogy azért vannak, hogy az arc eredeti szépségét, vagy az előnyös dolgokat rajta kihangsúlyozza, nem azért, hogy teljesen megváltoztassa az arcnak a... Ez olyan bullshit, hogy ez kilóg a videóból. ...vonásait, iszonyatosan túltöltött arcot, vagy szájat, kacsaszájat csináljanak. Nem, senki sem úgy indul, hogy, hogy kacsaszájat akar csinálni, csak aztán sok év alatt... Oda jut. Észre, igen. Ilyen függőséget okoz így. És az a fura, hogy nem csak hogy videót csinált erről, a leírásban ott van a doktornő elérhetősége, telefonszáma, e-mail címe. Úristen. Szóval ez kibaszott nyomasztó, Rebeka. Elmondtam neki azt a három dolgot, amit én úgy gondolok, hogy szeretnék. Ugye a szám, a szemem alatti rész és a homlokomon a ráncok, illetve... Milyen ráncok? Jó, őteste. Ez van, most kéne ilyen felvilágosult lipsinek lennem, hogy hát az őteste azt csinál, amit akar. Sajnos nem a családjának csinálta ezt a videót, hanem 184 ezer feliratkozónak. A szemöldök lifting, és... Szemöldök lifting. Ő még felvetett pár dolgot, úgyhogy menet közben majd kiderül. Felvetett még pár dolgot. Amúgy azt az orvost is megnézném, akihez bejön egy 20 éves csaj, és így, igen, azt a szemöldök liftinget megcsináltunk, de mi lenne, ha még raknánk a jobb pofádba is egy kis izét, csak egy kicsit megláthat, sokkal szebb lesz. Csinálunk egy szálbefőzést, azért egy picit keskenyítsük az arcot, és egy picit kontúrozni tudjuk ezt. Nagyon rossz. Ez nagyon nyomasztó, geci. Illetve csinálunk egy olyan kezelést, ami egy nagyon nagy sláger és újdonság, aminek az a neve, hogy profiló. Ez egy nagyon sűrű hialuronsav, de egy olyan tulajdonsága van, hogy tud terjedni. Ezért csak 5 pici pontot kell megszúrni az arcon, és kb. 2 nap alatt így szétterjed, és ez a váú. Tényleg egy kifeszülő, hidratáló hatása lesz. Miért védem mindig a Markó Rebekát? Mi ez a tartalom, az meg? Emlékszem, múltkor is valami szemfeltöltetése volt, hogy faszom tudja, és utána ő csatornájam volt ez a kifejezetten ízléstelen videó a családon belüli erőszakról. Közben Origót reklámoz. Miért gondolom, hogy ez tényleg egy védendő ember? Csak mindig próbálom mindenkire a pozitív dolgokat feltételezni, de ez nem az első furcsa dolga. Hogy ez a Dezső Bencének volt? Dezső Bencének volt. Mindegy, ugyanaz. De menjünk tovább. Ilyen húzottabb szem, azt meg botoxszal fogjuk. Botoxszal egy 20 éves lány? Nem maradjunk közöttől, és sem. Igen, egy kicsit aszimmetrikus a szám, úgyhogy azon is javítani fogunk. Köszönöm. És annyit még mondjuk már el, hogy mennyi idő körülbelül a gyógyulás úgymond? Hát ez változó, hogyha lesznek... Mondjuk el, hát ha valaki még jönne ide. Ezt remélem, hogy szponzorálták is ezt a videót. Ettől ilyen ócska vénasszonynak érzem. Vénasszony vagy. Hogy egy vénasszony és egy boomer reagál egy egészséges fiatal trendi videójára. Érzés, vagy bárki kíváncsi a doktornőnek az Instagramjára, akkor ezt a leírásba is leteszem, és itt a képernyőn is. Bárki kíváncsi a doktornő Instagramjára. Na menj a kurva Istenbe, ez mi? Tudja ő is, hogy fiatal lányok követik, és nem az, hogy valamennyi önkritikája lenne, hogy talán ebből nem kéne tartalmat, de csinálok tartalmat, gyakorlatilag promózom az egészet, és tessék, még elérhetőséget is adok a doktornőnek, ha valaki még egy kis botoxot akarna a pofájába rakni. Nem gondoltam, hogy ennyire kifejezetten káros lesz ez a videó. Azt hittem azért többet fogunk beszélni arról, hogy ezt amúgy, hogyha ti nektek van egy egészséges önképetek, akkor nyilván nem fogjátok csinálni. Menjünk tovább. Előtte állapot, emlékeztető. Nézd meg a homlokát, milyen homlok ezt, ezt meg kell csináltatni. De nézd, így emlékeztet, hogy nézd meg a hibát. Mint a... De így mutatja, hogy nézd, nézd ezt a homlokot, ránc, ott egy ránc. van benne valami érzés, ami nem jó. Tudod, most te is megkívántad ezt? Ott van az elérhetőség, el lehet menni. Amikor nagyon mosolygok, akkor még egyébként érzem itt a kis szálakat, hogy feszülnek. Viszont tudtam enni, tudok inni. Ennél jobban nem tudom felhúzni, nagyon erőlködök. A jobb oldalomon már láthatóan működésbe lépett a dolog. A bal oldalomon még azért mindig van két elég erőteljes csík, amit láttok is egy... Takarodj már! Mind ez a két csík, engem is kiakaszt, tehát ezt tüntesd el onnan nagyon azok gyorsan. Azok maradnak meg, és a középső is még működik. A jobb oldalon viszont elég jó, és ugye... Ezt nem bírom, nem tudom, vicc lenne. Régen is voltak egyébként ilyen fura szépség ideálok például, amikor ők fűzővel kiszorították magukból. Elszomorodtam. De most komolyan az, hogy ott van két csík a homlokán, és azt nézi, hogy az jobb, mert ott már nincs a csík a homlokán. Tehát ez egyébként mindig is volt, hogy mindig így te jó Isten! Csak attól, hogy ilyen. A bal oldalam az még nem akar mozdulni, mert itt pont ez az, hogy mozdul. A jobb oldalom nagyon jó. Nem bírom. Én életem ezt, hogy nem fogok végignézni egy videót. De sokkal szebb volt előtte, komolyan is, és most... Ez már véleményes, hogy szebb volt előtte, lesz szorom, hogy szebb volt előtte. Én jobban tetszik valószínűleg, de még nem láttuk a végét, de nem ez a lényege itt, nem ez a fő probléma. Tetszem magának tőlem, aztán csinálni mondjuk harmadik szemet is akar, de attól még... Ez gyakorlatilag egy promóciója ennek a dolognak, ami egy nem valós igény. Egy fiatal lánynál nem valós igény, hogy nekem a faszom a ráncos a homlokom, de ezután lehet, hogy majd nézik, és ez bennük lesz, hogy de az meg a Marko Rebeka megcsináltatta, én is meg akarom csináltatni, és olyan zavarok alakulnak ki, abból bennük sem lenne. És eszükbe se jutna, hogy megcsináltassák, és ez innentől lesz szerintem káros. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy Rebeka kifizette a kezeléseket, úgyhogy nem szponzorált semmi, de ettől függ... De már elég rossz, hogy magyarázkodni kell. Úgy tűnik, mondta, hogyha egy plasztikai sebész szponzorálta volna a videót. Lent van a leírásban is a doktornőnek az elérhetősége, Instája tudjátok hívni, őket tudtok írni nekik. De miért? És mi mondja is nekik? Miért mondja? Miért mondja ez? Megőtt. Kösz, ez segít most. Segít most, mert ki vagyok benne. Én is most leszek a videóban, mint a Dancsó, hogy menőnek tűnjek, és alfa himne. Hogy egyáltalán nem sajnálom lerakni az elérhetőségüket a leírásból, úgyhogy keressétek. De nem az a lényeg. Nem ez a probléma, hogy elégedett vagy-e vele. Lehet, hogy én vagyok ennyire lemaradva, és végre kiderül, hogy a fókuszcsoport... Az egyszerűen kijön a boomerségem, és vége a csatornámnak. De legalább azt mondtam, amit gondolok. Amit én már most látok, hogy elkezdett egy kicsit nagyobb árnyék lenni a járomcsontom alatt, mi... Nem bírom. Nem bírom ezt tovább. Ezen kívül a homlokomon a botox hatása az... A bal oldalam egy kicsit jobban mozog, mint a jobb, de ettől függetlenül imádom. Elképesztő, hogy nem marad... Mert így felhúzta a szemedöket, és volt egy ilyen homlokránc, és ezt ki kellett javítani. És a... Szarkalábaim is. Nem is tudom megmutatni. A szem... De a szarkalábak a legjobbak, mikor nevet az ember. De már nincsenek szarkalábai. Hát, hogy nekinek van szarkalába? Régen azt hiszem a Gregor Bernadett nyilatkozt, hogy azért nem mosolyog már, hogy akkor ráncos lesz az arca. Pedig Gregor Bernadett egy fullos nő. Hát azért, mert nem mosolyog. Ezért egyszer találkoztunk a állatorvosnál. Én nem látok különbséget. És ezzel mennyit fizetem? Úgy nem kurva sokan. De aztán nyilván majd minél többet csinál, mert legyünk vele biztosak, csinál még, hisz már azóta van újabb videó, amiben valami megint feltöltése van, és ez nézd, itt úgy néz ki, mint hogy ember, hogy homlok ráncosodik, itt meg semmi. Jézusom! Ez fontos volt megcsináltatni, mert zavarta. De ha ő így boldog, akkor örülök. De ezt így... De miért kell erről videót csinálni és reklámozni, és nem egy pozitív alapból, te lehet, hogy boldog vagy, mert volt valami önértékelési zavarod, és ezt elméletek megoldotta. De ez mindig valószínűleg csak, majd nem én leszek a szakértő, csak így gondolkozom, hogy valószínűleg egy ilyen szinten megoldott önértékelési zavar, igazából ennek a kiinduló pontja nem ezek a apró cseprő problémák, ott mélyebbre gyökereznek ezek a problémák, és valószínűleg egy ilyen megoldás csak ilyen átmenetileg tud így kielégíteni, és valószínűleg majd kell még azért, mert a maga a probléma gyökerét nem oldottad meg ezzel, de ez csak egy ilyen teória, szerinted ez... Korhatár van a videón egyébként? Vagy nem tudom. Jó. Mindent nincs tudom, korhatár. De hogyha bármi kérdésetek... Ha egy 18-as korhatár lenne ezen a videón, akkor nem tudnám megnézni egy nézője sem. Utolsó. Vicceltem, nehogy megsértődjön valaki, hogy személyeskedtem. Dolog, hogyha nem értetek egyet ezzel a plasztikával, a töltésekkel, és bármilyen dologgal, ami ezzel kapcsolatos, akkor léci ne kezdjetek el érveket írni, hogy miért nem kellene ezt csinálnom. Hallottad az egész videót, amit eddig felvettél? Én nekem mondom, hogy igen, ezt így tök jól le lehet söpörni. Leszarom, hogy mit csinálsz, Rebeka, de az meg másik dolog, hogy miből csinálsz videót. Úgyhogy nyilván az, hogy te mit csinálsz otthon, azt leszarom, de onnantól, hogy ez egy nyilvános videó, amit százezrek néznek meg, onnantól már mondhatok véleményt. Úgyhogy ezzel most én is fogok, ezzel a jogommal. Köszi szépen! Ha máskor is fogok valamit csináltatni, akkor arról is szeretnétek videót, akkor... Máskor is fogok, már tudja, hogy fog. Ment részlegbe írjátok meg nekem, dobjatok egy lájkot a videóra, hogy tényleg tudjam, hogy tetszik. Nagyon-nagyon sokat jelent. Ott de legalább reagálhatok rá, mert Creative Commons alatt van ez a videó, szóval... És most hogy néz ki? Sziasztok! Én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztem. Teljesen jól néz ki most is a Markó Rebeka, régen is jól nézett ki. Engem nem zavar ez az egész. De azóta mondjuk tudom, hogy még volt valamilyen, mert emlékszem a Dezső Bence videóban, hogy valami még történt. Nem akarok sok ilyen videót megnézni, de gondoltam belenézzünk. Farkas Timi amúgy egyre kevésbé természetes feelingje van nekem, mint a Farkas Timinek, de valakinek biztos ez tetszik, ez ennek pont kurvára mindegy, hogy nekem mi tetszik. Story time. Szájfeltöltést csinálta is. Nézzük, mit mond erről. Nagyon is feltöltettem a számot. Igen, Jézusom, hogy volt verszem. Mi a fasz csinál erről a videót? Kecimet érdekli, meg elmentem szarni reggel. És? Voltam edzeni tegnap. Miért csinálnék erről videót? Megborotválkoztam valamikor. Nem most. De ez... Akkor ez volt, örülök neki, de nyilván akinek az élete a tartalom, az ezért ez egy fontos része az életének a szájfeltöltés, és ezért erről kell tartalmat csinálnia. Értem, de nem biztos, hogy jó üzenete lesz ennek sem. Te nem akarod valamit megcsináltatni? Igazán átférne. Mi az ott egy ránc a homlokodon? Faszodat mit csinálsz? Kisebbítenéd? Igen. Nincsen szarka, mert sosem mosolygok. Nem tudom meg, nem leszek ilyen mű, biztos, hogy nem. Ez nem én vagyok, nem szeretném. Viszont nagyon nem tetszett, hogy vékonyka volt, nagyon tetszett annak, akit megcsináltatták. Azt mondja, hogy nem leszek mű, ez tőle amúgy... Nem sok természetesség jut eszembe, de ez nem akarok személyeskedni. Van, akinek ez tetszik, például neki, de... Nekem a természetességről lehet, hogy nem a Farkas Timi ugrik be elsőre. Na, mindegy. Az a lány, akit tegnap néztünk ki is. Akit említette a Horváth Dani. Valami B-betűs. Borka? Tényleg természetesen nagyon szép. Meg van pár youtuber itthon, akit tényleg... Múltkor gondoltam, hogy ki a top 3 legjobb youtuber csaj, és így összeszedtem magamban, de nem mondom el. Annyira szerintem nem feltűnően látványos, nekem pedig nagyon-nagyon tetszik a végeredmény. Szóval igen, rászántam magam, úgy voltam vele. Miért? Majdnem elájultam annyira onnan. Ne, egyszer élünk, nem nektek, és senki másnak nem kell megfelelnem, only magamnak. Micsoda pozitív üzenet, csak magamnak kell megfelelni. Érdekes, hogy magamnak nem felelek meg folyamatosan, miközben másoknak már rég megfelelnék, de magamnak nem felelek meg. Ezért föl kell töltetni a számot. Látom. Diszonanciát érzek az erőben. És nem érdekel senki véleménye ezzel kapcsolatban. Úgyhogy igen, elmentem is. Akkor miért csinálsz róla a videót? Ha csak magadnak akarsz megfelelni, senkinek a vélemény nem érdekel, akkor mi a faszért van ez a videó itt? Én csináltam. Nekem rettentően tetszik az eredmény. Igen, nekem is egy kicsit. Hogyha újra gondolhatnám, talán nem raknék bele ennyit. Viszont, hogyha kevesebb benne, akkor viszont nem látszódna. De... Nem rakna bele ennyit, mert nagy. De ha kevesebb lenne, akkor nem látszódna. Olyan lenne, mint eredetileg. Szóval most akkor... Mi? Szóval eredeti jó. Ez következik ebből. És, na jó, én meguntam. Mi a Mária? Még a Bisbarbi is erről mesél. Sütvőre a csatornán. Mizu. Ő is milyen természetes, nem? Igen, főleg, hogy fiú volt. Szóval, mint azt már a kérdés lehet, nem vagyok benne biztos, de valami volt. Lesz ilyen tekinek egy videó. Ez a videó a ma reggeli szarásomról fog szólni. Mindenkire rátartozik amúgy ez a dolog. Figyeljetek, elején nehéz volt, aztán csak kicsusszant, nem? És a három rétegű átszakadt, és azt vettem, hogy ez ujjam majd erre. Na jó, meguntam. Ne haragudjatok. Furcsa, hogy ez nem téma itthon, de úgy érzem, hogy pár influencer nem teljesen felelősség, teljesen bánik az emberek influencerésével. Nem is azt érzem, hogy itt arról beszél veled, hogy mi lehet az oka ennek, vagy miért nem feltétlenül jó dolog ez ilyen fiatalon. Szóval, de nem is feltétlenül gondoltam, hogy csak nekem kéne erről beszélnem. Gondoltam, hogy felkeresek pár hozzáértő embert, és vele beszélgetek erről a témáról, mert szerintem ezt is érdemes, hogy hallják a fiatal lányok, nem csak az, hogy milyen jó, hogy nem ráncosodik annyira a homlokom. Szóval mi lenne, hogyha őket ezt is meghallgatnátok most, ami most jön. Ezt meg valahogy megpróbálom kitörölni az agyamból, ami itt történt, de nem szabad emlékeznem kell, hogy ilyenek történnek a magyar interneten, de hát lehet, hogy csak én vagyok a boomer. Nálom. Köszönöm nektek Adélt, az unokatestvéremet. Mali. A community pszichológiát végeztem az ELTE-n idén. Mesterszak. Hello, Sándor Eszter vagyok, és pszichológiát tanulok az egyetemen, jelenleg a mesterszakon. Vince Dávid vagyok, és most kezdtem a klinikai szakpszichológus képzést rezidensként a Debreceni Egyetemen. Azt láttam, hogy olyanok voltak benne, hogy itt van egy ránc a homlokon, és akkor már attól is ki van, és ezt meg kell csináltatni. Ezek hogy alakulnak ki, vagy miért alakulnak ki? Ugye az aktuális én az, hogy te tudod, hogy te milyen vagy, vannak pozitív-negatív tulajdonságaid, ezekkel tisztában vagy, és ezeket a tulajdonságokat te elfogadod magadba. Legalábbis nem okoz különösebb fejtörést, vagy különösebb gondot számodra, nem okoz szorongást, te ezt elfogadod. És van egy ideális self, egy ideális én, amit te látsz, és te mondjuk ahhoz szeretnél hasonlítani, és ahhoz, hogy a te testképed igazából így egyensúlyban legyen, azt szokták mondani, hogy három dolognak kell így egyensúlyban lennie, ennek az aktuális selfnek, az ideális énednek, és a köztük lévő különbségnek. Hiszen nem baj, hogy te tudod, hogy van ott egy különbség. Nem baj, hogyha ez az ideális self téged motivál pozitív érzésekkel arra, hogy te esetleg ezt elérd. Akkor van viszont nagy gond, amikor ez az ideális self olyan irreális elvárásokat támaszt a te aktuális énedhez, hogy az gyakorlatilag szinte lehetetlen. Lehetetlen őket megvalósítani, lehetetlen velük így megküzdeni. Minden életszakasznak megvan a maga stresszforrások és konfliktusa, és ezt kell megoldani ahhoz, hogy át tudjunk, hogy egy szinten feljebb tudjunk lépni, és a legjobb verziójává válni önmagunknak. És gyakorlatilag itt ugye ezek a kérdések ebben a korban, hogy mennyire élünk bele abba a képbe, amit mi kialakítunk magunkról, amit a közösség elvár tőlünk, illetve hogy ezt hogy tudjuk összeegyeztetni azzal, amit a múltban gondoltunk magunkról, illetve amivé ténylegesen szeretnénk válni. És tényleg gyakorlatilag az egész nagyon instabil, mert ugye alapvetően ott vannak a biológiai változások, ott vannak a szociális változások, és hogy nincs egy biztos pont, amiben úgy igazán kapaszkodni tudsz, és például ezért az önértékelés is csökken. Főleg lányoknál a kutatások szerint, de ugye a fiúknak ez ugyanúgy egy probléma. És ugye mindenhonnan az jön szembe, hogy ez amit a média közvetít, hogy mi a kívánatos, illetve hogy milyennek kellene lennie, látod a többieket, és akkor tényleg csak felmész Instára, és látod, hogy én miért nem nézek ki így amúgy. Szóval, hogy folyamatosan kapjuk ezeket a visszajelzéseket, és ez nem feltétlenül segít. Ugye ezt a jelenséget két oldalról kell nézni, vagy hát mindenképp meg kell különböztetni a kóros használatát, vagy mondom igénybevételét a plasztikai sebészetnek, meg azt, amikor csak ilyen átmeneti változtatásokat eszközölnek. Tehát mindennek megvan az úgymond az egészséges, normális szintje, és megvan a kóros túlhasználata. Tehát ami szerintem lényeges, hogy milyen okból, vagy milyen indítatásból nyúlnak hozzá, tehát hogy ez az önértékelésüket próbálja esetleg úgymond alátámasztani, vagy boostolni, ahogy ezt a fiatalok mondják, vagy esetleg egy olyan dolog, amiben ők azt érzik, hogy attól lennének teljesebbek, és ez is elfogadható. Tehát, hogyha mondjuk valakinek van egy olyan aszimmetriája, vagy tényleg úgy érzi, hogy az ajak feltöltésével ő szebb lesz, vagy úgymond az arcát ez így rendezi valamennyire, akkor úgymond ez még nem tekinthető vészesnek, de ebbe egy bele lehet csúszni különböző dinamikákon keresztül, hogy ez az önértékelés úgymond fenntartására vagy emelésére szolgál, akkor ez úgymond ez egy ilyen szélmalomharc lesz valószínűleg. Ettől az ő személyiségük nem lesz integráltabb, tehát hogyha valami hiányzik az ő önértékeléséből, akkor ezt ilyen külső megerősítéssel nem fogja tudni fenntartani, ugye? Gyermekeknél van 3 külső motiváció, vagy ilyen külső befolyásoló tényező. Ez általában ugye a család, így a kortárs csoportok, és ugye a média. A család az, ami a legbiztonságosabb, legmegtartóbb, a legnagyobb biztonságot adó, de egyben nagyon könnyen el is csúszhatnak itt a dolgok. A család az, ami képes megvédeni téged, egy jól működő család képes megvédeni téged médiától és a külső csoportoknak esetleg a káros hatásaitól. Akkor van nagy baj, amikor ez a család mondjuk rosszul működő, vagy a szülők is mondjuk ilyen testképzavarban szenvednek. Nagyon nehéz elválasztani akkor, hogyha mondjuk tényleg a gyereked mondjuk a BMI-je nem olyan, amilyen tudod, hogy mondjuk egészséges, és akkor mikor szóljál be neki, és ebben most nagyon nem is akarok belemenni, mert ez nagyon vitatott téma, de a szülő nagyon lehet a sajnos egy rossz testképhez kialakuló stresszforrás. Ugye az a lényeg, hogyha folyamatosan ugye ezt kapja a gyerek, hogy kislányom, miért nem sminkeled magad 13 évesen, azért csak magadra rittyenthetnél egy szebb ruhát, vagy azért csak diétázhatnál egy kicsit, akkor igenis, ez sajnos hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek úgy lássa magát, hogy na én most úgy leszek elfogadott egy szülő számára, na mondjuk karcsú vagyok, vagy sminkelem magam. És ez sajnos hosszú távon önértékelési és testképzavarokhoz vezethet. A másik, ami nagyon fontos, külső befolyásoló tényező, az a kortárs csoport. A gyerekek már kimutatták, hogy már 5-6 éves korukban ők már eszméletlen módon a viselkedésükkel be akarnak épülni a kortárs csoportba, ugyanis az ösztönünk tér vissza, és ez az egész életünket amúgy behálózza, hogy mi mindig tartozni akarunk valahova. Ha ez egy család, ha ez egy baráti kör, ha ez egy közösség, és igenis minden egyes baráti körnek, társadalomnak vannak normái, és vannak olyan tényezői, amivel téged befogadnak. És az, hogyha mondjuk egy külalakra nagyon nagy hangsúlyt fektet ez a társadalom, és mivel, hogy a mi társadalmunk a külalakra nagyon sok hangsúlyt fektet, ez lehet egy norma, amit egy kisgyereknek követni kell ahhoz, hogy őt befogadják. És ő megtanulja már 5-6 éves kora óta, hogy én így vagyok szerethető, így vagyok elfogadható, így maradhatok bent. Ezzel el tudom kerülni, és ugye tudjuk milyenek a gyerekek, el tudom kerülni, hogy kicsúfoljanak, hogy kiközösítsenek. Amúgy sokszor ez nagyon tudattalanul zajlik le, nem annyira tudatosan, mint ahogy ezt most így beszélünk róla, de ezt nagyjából így lehet így elképzelni. A környezet gyakran hamarabb reflektál a testi változásokra, mint azt maga az egyén ténylegesen észrevenni, és úgymond magáévá tenni ezt a gondolatot. És emiatt pedig egyszerűen elidegenednek a saját testüktől. És ez azért is egy probléma, mert nyilván a serdülőkori testkép az nincsen kőbe vésve, de azért még mindig egy viszonylag stabil vonás, és ugye a következő években erre fogunk építeni. És nem mindegy, hogy akkor ez most negatív, vagy neutrális, vagy pozitív. És tényleg, hogy honnan, hova jutunk el. És ugye ez rengeteg pszichopatológiás zavarhoz vezethet, például depresszió, szorongás, evészavar, öngyilkosság, és akár, és nyilván ezek hatással vannak az életminőségre, illetve az interpersonális kapcsolatokra. Mert nyilván lehet az, hogy elmész a barátaiddal kávézni, és tényleg jól érzed magad, és minőségi kapcsolatokat alakítasz ki, vagy pedig szorongsz azon, hogy úristen, abban a lattéban hány kalória lehet. És hát mindenki döntse el, hogy melyik a jobb. Igazság szerint ez nagyon komplex, és nem lehet csak így szimplán ráhúzni, hogy a social media az rossz, és akkor az, nem tudom, maga az ördög is, hogy emiatt lesz később depressziós valaki, vagy emiatt lesz bármilyen problémája. Egy ilyen youtubert követ x ezer ember, x ezer fiatal, aki ugye próbálja az ő identitását kialakítani, az ő személyiségét, és ehhez keres mintát. És a mai szociális média erre a legjobb platform, nagyon könnyen hozzáférhetőek extremitások, és ilyen tartalomgyártók, nevezzük őket így. És hogyha amikor ebben az érzékeny időszakban van az ember, hogy próbálja azt megkeresni a médiában, ami ő szeretne lenni, és látja ezt a pénzt, a csillogást, az elismerést, és ő is erre vágyik, mint az ő önértékelésének úgymond támaszát, akkor nyilván elkezdi ezt követni. Minden egyes like ugyanazt a dopamin reakciót váltja ki, mint ha cigiznénk, vagy hogyha drogoznánk, vagy bármi, bár ebbe azért Sobert Norbi belefutott ebbe a dopamin kérdésbe, de ugyanazt az örömválaszt fejti ki egy like. És ez úgymond hozzáad a jó érzetünkhöz, és újra egyre többet akarunk ebből gyűjteni, és akkor ott van ugye az Instagram, a Snapchat, amivel ki lehet filterezni az arcunkat. Arra több like jön, hogyha ki van filterezve, akkor ezt megpróbálom eltúlozni, egyre többet használni, mert ugye kell az én önértékelésemnek ez a külső vétett megerősítés. És ez egy ilyen önrontó kör lesz, ami előbb-utóbb annyira kihelyeződik, és külsővé válik az önértékelés forrása, hogy aztán hozzányúlok ilyen beavatkozásokhoz, hogy a mindennapokban is úgy nézzek ki, mint az Instagramon. Lehet például is itt, amúgy be akartam hozni egy mozgalmat, nem tudom, ismered-e, ez a Fitspiration mozgalom, vagy bárki ismerje. Ez a mozgalom amúgy egy nagyon jó és nagyon pozitív dologból indult ki, ugyanis abból indult ki, hogy szerették volna az embereket egy ilyen egészségesebb életmódra ösztönözni. Tehát megosztottak egészséges kajákat, megosztották, hogy ők sportolnak, amúgy ez egy pozitív dolognak indult, de sajnos teljesen a másik oldala jött le. Ugye most akkor bejönnek az influencerek, főleg a fitness influencerek, akik különböző képeket osztogatnak meg magukról, mert persze ők tökéletes ételeket tudnak enni napi 5-ször, ugye 3-szor vagy 4-szer edzenek, azt is ugye mosolyogva, már az így is tökéletes alakukkal, és amúgy itt most nem nagyon leszólni akarom őket egyáltalán, de hogy, és szerintem bennük is van valami pozitív ösztön, hogy ők tényleg erre akarják a követőiket ösztönözni, csak sajnos ez nem így jön le, nem így csapódik le. Főleg nem tini lányoknál. Ugyanis azt találták, hogy azok a lányok, akik ilyen képeket néznek, önértékelésük, nem túl jó az önértékelésük. És amit nagyon fontos, hogyha a gyermekkorban nem megfelelően felépített testkép jön létre, akkor ez okozhat esetleg valamilyen zavart, esetleg pszichológiai rendellenességet, és ez a rendellenesség, amiről beszéltem, amiről emlékeztél, hogy esetleg miért feküdhetnek késsel, ez ugye a média volt, testképzavar és a testdiszmorfia. És a testdiszmorfia amúgy egy nagyon, nagyon nehéz meglátni így a határokat a testdiszmorfia, és hogy mikor még beszélhetünk egy ilyen normálisabb test kép vagy egy ideálnak az eléréséről, de a testdiszmorfia az az, hogy a testemnek valamelyik részét én deformáltnak tekintem. Úgy tekintem, mondjuk egy példát, csak úgy példakedvéért, mondjuk, hogy a számat én deficitesnek tekintem, de, és annyit törő, és ez engem szorongással tölt el, depresszióval tölt el, jellemző ezekre a személyekre, hogy egész nap vagy akik ugye lefogyni akarnak, hogy egész nap azon szoronganak, hogy ők lefogyjanak, és ez olyan, mint egy szemüveg, hogy felveszik ezt a szemüveget, hogy nekem nagyon csúnya a szám, én nagyon kövér vagyok, és az egész napjukat így látják. És ez ugye azért már logikusan kivehető, hogy mennyire veszélyes, hiszen egy szorongáshoz vezethet, depresszióhoz vezethet, és ez azért kötik össze amúgy a plasztikai sebészette, vagy azok, akik alárendelik magukat plasztikai beavatkozásoknak, mert náluk ez nagyon gyakori, hogyha valaki ilyen testdiszmorfiában szenved. És ugyanígy ezeknél a személyeknél megfigyelhető, hogy vannak olyan cselekvéseik, amik folyamatosan így visszatérnek. Például folyamatosan belenéznek a tükörbe egész nap, vagy takargatják magukat. De ugye vannak olyanok is, akik folyamatosan visszajárnak ugye plasztikai beavatkozásokra. De sokszor azt mondják, hogy az a baj, hogy lehet, hogy a személynek nagyon irreális elvárásai vannak a műtét eredményeit illetően. Tehát például azt mondod, hogy ha én vékonyabb leszek, vagy megcsátrom a számat, akkor híresebb leszek. Akkor megoldódnak a párkapcsolati problémáim, akkor boldogabb leszek, több önbizalmam lesz, jobb lesz az önértékelésem, nagyobb lesz a lehetőségem a munkaerőpiacon. Tehát lehetséges, hogy olyan motiváló tényezők fekszenek a plasztikai beavatkozás mögött, amik igazából sokkal mélyebbre nyúlnak le. Ezért volt nagyon egyszerű, de nagyon ilyen nagyon nehéz is a kérdésed, mert hogy látod, hogy mondjuk mennyi rétege lehet annak, hogy valaki mondjuk plasztikai műtétet végez el magán, és igazából itt jönnek be azok a dolgok, hogy ha valaki miért megy folyamatosan vissza például plasztikai műtétet csinálni? Azért, mert azt találták, hogy akik plasztikai műtétet csináltatnak, ők elégedettebbek, ahogy kinéznek. Viszont az önértékelésük és szorongásuk nem változik. Tehát, hogy van valami háttér, ami lehet, hogy tudatosan vagy tudattalanul, lehet, hogy ez a motiváció, elmennek egy plasztikai műtétre vagy beavatkozásra, és ez a háttér, ez nem változik. Tehát lehetséges, hogyha ez a beavatkozás mégis, tehát sikeres lett, szép a szájam, olyan, amilyen, de azt találták, hogy ezek sajnos az önértékelés és depresszió és szorongás, ami előtte is fent állt, nem változnak. Ezért mit fog csinálni a személy? Azt csinálja, hogy visszamegy, mert esetleg ettől vár valamilyen javulást. Egy ilyen következtetés, én is levontam a videóban. Most tök jó, tök jó, ügyes vagy Ádám, nagyon jó. Nagyon jó. Valami ilyesmi. Hogyha például ott van előtted a saját megszerkesztett képed, és úgymond tudatában vagy, hogy az te vagy, de közben meg valahogy mégsem, mert hogy így látod, hogy itt ott dolgok nem stimmelnek. És hogy ezt tényleg, hogy van egy hatalmas szakadék a valós és az Instagram képek között. Ugye folyamatosan hajszol egy képet, és nyilván ezért tenni szeretne. Akár elmegy az edzőterembe, hogy lefogjon, akár valamit megváltoztat az arcán, akár, nem tudom, befesti a haját, bármit. És gyakorlatilag ez szerintem rendben van addig, amíg utána tényleg jobban érzi magát, és ez így is marad. Szóval nem csak egy pár napig, és akkor ennyi, vagy szintén nem az, hogy hecből csinálja, hanem hogyha tényleg közelebb kerül ahhoz a képhez, amilyenné ő válni szeretne, akkor hajrá egyébként. Viszont ugye ebben nagyon könnyű beforgatni magát az embernek, hogy jó, akkor még csak egy kicsit változtatok ezen meg azon, és akkor már közelebb vagyok, de aztán megint visszacsúszik, és akkor kell a visszacsatolás. Ezeket a visszacsatolásokat meg lehet kapni nyilván barátoktól, szülőtől, bármilyen szociális kapcsolaton keresztül, és nem feltétlenül az a legjobb, hogyha valaki felmegy Instagramra, és akkor számolgatja a lájkokat. Igen, és belőle ugye erről rengeteg kutatás van, hogy minél gyakrabban, vagy minél többet használja valaki a közösségi médiát, annál több evészavarra mutató jelet produkálnak, vagy annál több ilyen jelet vesznek észre a szakértők, ami egyébként elég ijesztő tud lenni. Rengeteg ember a boldogságot azzal asszociálja, hogy szépnek kell lenni, sikeresnek kell lenni, de közben ez nem így, legalábbis nem sok kapcsolat van közötte. Tehát ez nagyon félelmetes dolog. 18 évig, 20 évig, ha mondjuk ugye most a téma az mondjuk 20 éves lányok, 20 évig neked volt egy arcod, és ez hirtelen megváltozik. Ez egy nagyon félelmetes érzés lehet. És egyszerűen van egy olyan vonulata, hogy nem tudsz ezentúl azonosulni az én képeddel. Mert te megszoktad valahogy magadat, és egyszerűen te ez már nem ugyanolyan vagy. Valamit nagyon meg kell változtatni, és emiatt lehet, hogy egy plasztikai műtét, egy beavatkozás sokkal több érzelmi hatással van az emberre, mint hogy csak megváltoztatod az arcodat. Azonban mi van, hogyha valamilyen változás következik be az ember életébe? Egy olyan, ami annyira megváltoztatja a testét, hogy nagyon. Tehát ez lehet egy baleset, de lehet például ugye a terhesség ugye lányoknál, ami annyira megváltoztatja a testet, hogy ezen így elgondolkodik az ember. A másik része ennek az egésznek, hogy ugye fogyasztói társadalom vagyunk egyre inkább, és egyre kevesebb kompromisszumot kötünk. Ugye mindenhonnan az ömlik ránk, hogy ha nem jó, cseréld le, minimális baja van, akkor cseréld ki, javítsd meg, sőt nem is az, hogy javítsd meg, ugye vegyél újabbat. És ez véleményem szerint ez így elkezdett generalizálódni, átfolyni ugye a párkapcsolatokba is. Nem szeretünk kompromisszumot kötni, hanem ott az utópikus kép előttünk, hogy majd lesz valaki, aki tökéletes, és aki majd megérdemel engem. Viszont ez önmagában azt is hozza, hogy valószínűleg velünk se lesznek olyan elnézőek az emberek, mint ahogy mi nem vagyunk elnézőek másokkal szemben. És akkor nekem is tökéletesnek kell lennem, és nem fér bele az, hogy legyen valami hiba is az arcomon. És fenn kell tartanom egy olyan kirakat személyiséget, egy olyan álmennyezetet, nevezzük így, ami olyan megerősítést eredményez egy szociális média oldalon, ami nem valós, mert nem mutatja az én hibáimat, az én egész személyiségemet, minden jóval és minden rosszal együtt. Tehát valahol ez a szociális média erről szól, hogy megpróbálok minél jobb képet mutatni magamról. Ugye, ahogy ezt beszéltük már korábban, hogy ez milyen örömszerzést indít el az agyi területeken, és akkor ez hogyan generálja önmagát abba, hogy egyre szélsőségesebb módon próbálok elérést, meg visszajelzést, úgymond megerősítést szerezni egy külső forrásból, nem pedig a saját önértékelésemet próbálom minél stabilabbá tenni, mert ugye, hogyha kívülről jön a megerősítés, az egy instabil dolog, azért mindig küzdenem kell, mindig egyre jobban küzdenem kell, mert egyre több ingert kell, hogy adjak, hogy ugyanazt a megerősítést, ugyanazt az elismerést megkapjam. Hogy így, ugye, hogy milyen hatásai lehetnek így a követőkre. Én most megnéztem azt az egy videót, amit így küldtél, ugye ez egy ilyen nagyon, nagyon nyugalmat gerjesztő, nagyon természetesre vett plasztikai beavatkozásról szóló videó. A lényeg, hogy a lány, aki csinálta, ami szerintem alapból is egy nagyon szép lány volt, nagyon természetesen vette, a végén ugye meg is kért, hogy ne kritizáljuk, teljesen rendben van, de engem nagyon érdekelne, hogy ő például ezt miért osztotta meg. Mi volt a motiváció? Bátorítani akart embereket? Hogy ez nem olyan nagy dolog? Vagy bármi, mert ha ez bátorítás, akkor azért már láthatjuk, hogyha például 5-6 éves lányoknál, mert például kimutatták, hogy ők már nagyon gondolkodnak azon, hogy ők szeretnének vékonyak lenni. Ez mondjuk egy amerikai kutatás volt, de ők már 5-6 éves lányoknál, ez azért nagyon fiatal kor szerintem, hogy ők már abban látják a szépség ideát, hogy ők már vékonyak legyenek. És ha mondjuk a követőik, ezeknek az influencereknek ilyen fiatalok, de hát azért a serdülőkor se semmi, tehát a 10-13 éves, 15-16 éves emberek is ilyen fiatalok, az azért valamilyen hatással biztos lesznek. Tehát valamilyen hatás biztos kiváltanak. Ott van például Bandúrának a szociális tanulás elmélete, és ez pont erről szól, hogy valaki, aki az egyén számára magasabb szociális státusszal rendelkezik, annak hatalmas esélye van, hogy őt fogja utánozni. És ugye pont ugyanazt fogja csinálni. És igen, akkor ez ahhoz vezetett, hogy akkor ő is megy, és akkor megcsináltatja ezt, azt, amazt. Igen, viszont ott van a másik oldala is a dolognak, amit szintén, hogyha hát valaki elégedettebb lesz, akkor tényleg csinálja, én azt mondom. Viszont nyilván, hogyha csak az, hogy valamit szeretne kompenzálni, vagy valamit rossz, és akkor úgy gondolja, hogy ettől majd megjavul, nem feltétlenül ez a megoldás, hanem tényleg akkor az önértékelésen kell dolgozni, azon, hogy valakinek legyen egy elég stabil szociális hálója, és akkor onnan kapjon támogatást. Van egy ilyen séma elmélet, hogy az egyén sémája, beállítódás módja, az meghatározza, hogy milyen információkat fogad be. És rossz esetben ez elég egyoldalú lehet. Tehát, hogyha nekem az a sémám, hogy csak akkor vesznek ember számba, hogyha vékony vagyok, vagy férfiként, csak akkor lesz barátnőm, hogyha ki vagyok gyúrva, akkor csak azokat az információkat fogom befogadni, ami ezt a hitrendszert, ezt alátámasztja. És ez elvisz egy ilyen extremitás felé, egy ilyen nagyon polarizált irányba. És hogyha az én képehez szorosan kapcsolódik ehhez a sémához, vagy például az én képbe szorosan beletartozik a testséma, tehát az, hogy az én testem és azzal kapcsolatban milyen információt fogadok be, tehát hogy ez a nagyon izmos vagyok, csak akkor fogadnak el, vagy ha vékony vagyok, akkor vagyok valaki, akkor ez összekapcsolódva az énnel azt eredményezi, hogy szorongó ember leszek, és attól fog függni az én önmagam felé támasztott elvárásom, önértékelésem, stb., hogy hogyan áll éppen a testem. Vagy legyen szó a karrierről, vagy legyen szó bármi másról, amit függővé lehet tenni az én saját magam értékét. Az lenne a cél, hogy ez minél integráltabb, minél teljesebb legyen pozitívummal, negatívummal együtt, minél több életteret bevonva magam elé, tehát hogy legyen szó egészségről, legyen szó karrierről, legyen szó családról, és ez így mind együtt összegyúrva alkosson engem, ne pedig csak a testem, vagy ne csak a karrierem, vagy ne csak a családom. Ezt, hogy régen... Gyakorlatilag volt mondjuk 4-5 ember, akivel összetudtad magadat hasonlítani, és nem volt ez a nyomás, hogy felmentél az internetre, és akkor jöttek veled szembe a gyönyörűbbnél gyönyörűbb emberek. Gyakorlatilag rengeteg opció van arra, hogy összehasonlítsd magad bárkivel, illetve arra is rengeteg opció van, hogy hogyan tudod magad hasonlóvá tenni. Szóval... Gyakorlatilag ezt kell valahogy helyén kezelni szerintem, hogy tényleg mindenki ez egy tudatos döntés legyen, olyan, amit később nem bán meg az ember, és igen, utána hideg fejjel átgondolva mindent, ha szeretne, akkor menjen, de legyen tisztában a következményekkel. Illetve szintén azzal is, hogy nem biztos, hogy utána ez a végső megoldás, és hogy tényleg jobban fogja érezni magát tőle. Nehéz ebben hozzáértőnek lenni. Tehát nem tudom, nagy klinikai múltnak kell ahhoz lennie, hogy ezeket a mélyebb dinamikákat is átlássa, mert ez csak tényleg csak a jéghegy csúcsa, hogy valaki ezermillió dolga lehet, vagy ezermillió oka lehet egy viselkedésnek. Tehát nehéz megmagyarázni, mindig csak az egyénre lehet ezt úgy lebontani, vagy nagy általánosságokba, de ugye nehéz úgy, hogy nem általánosít az ember, meg nem személyeskedik. Na, hát ez volt már a fókuszcsoport, remélem, nem lesz akar a balhelyemből, csak nem. Bár tudom, hogy ez egy sértődős társaság, de leszarom. Bocsi, nem az oviban vagyunk már. Nyilvánosan százezrek előtt csinálják ezeket a dolgokat, hagyd legyen róla véleményem. Ne ilyen boomerkedésnek fogjátok fel. Nagyon sok, tényleg hallgassatok trap zenéket, én is szeretek egy csomót. Tudom is, hogy mit csinálok a mai fiatalok. Játszatok telefonon, játékokkal, meg sminkeljétek ki magatokat, smároljatok, meg bizonyos korfelet nyugodtan dugjatok, akár kettesben, hármasban, csapatban. Élvezétek az életet, de... Szóval lehet, akinek előtte. De ezt kimondta, hogy lányokról beszélek. Kimondta, hogy ez baj? Élvezétek az életet, és nyilván nem, a felnőtt generáció rengetegszer nem fogja megérteni a dolgokat, hogy miért csináljátok, és attól még csinálják az emberek, de vannak olyan dolgok, amik jobb, ha nem alakul ki, például a természetesség az tök jó, hogyha majd időskorodban is még mindig zavar ugyanaz, miután azért elég sokat változik a személyiséd, akkor azt mondom, hogy csinálj, amit akarsz. Meg lehet, hogy ez a videó el fog avulni, amikor, tudod, mint a Cyberpunkban, hogy 2077-re már lehet, hogy ilyen félig robotok leszünk, beleültetünk az arcunkba ilyen mechanikus dolgokat, meg ilyen érdekes kombók jöhetnek ki belőle, és azt is majd ellenzik emberek, de közben meg jó, mert az a jövő, de én úgy érzem, hogy ez még talán nem kéne, hogy felmerüljön igényként egy fiatalnál, hogy neki mindenki fel kell töltetni a száját. Valaki úgy gondolja, hogy ettől lesz szép, vagy ettől lesz szebb, akkor ott nem feltétlenül a szájával van a gond, hanem valahol máshol, amit nem tud a plasztikai sebész megváltoztatni. Ez volt már a fókusz, csak... Holnap egy élőadásban, de ismét találkozunk. Ezt nagyon fontos leszögezni, hogy szerintem először egy stabil énkép vagy testkép kell ahhoz, hogy eldöntsünk, hogy valamit változtatni szeretnénk. Főleg ugye tizenéves korban alapvetően változik a tested amúgy, szóval most valamit megváltoztatni rajta, nem azt mondom, hogy felesleges, de lehet, hogy jobb várni vele addig, amíg tényleg ez kialakul, és hogyha még évek múlva, vagy hát igen, évek múlva is úgy gondolod, hogy te attól jobban éreznéd magad, nem pedig csak így beleugrani, hogy akkor változtassuk meg azt, ezt, nem azt. Az biztos, hogy egy nagyon-nagyon természetes helyzetnek volt ez felfogva, és ez így is jött le. És ha nagyon fontos szerintem az, hogy a gyerekeket megtanítsuk kritikus szemmel nézni a médiát. Elmagyarázni nekik, hogy ez a jelenség van, mert hogy ez igenis, ha nem hiszük el, mert ez már minket is befolyásol, a mi korosztályunkat, és ez nekünk nagyon-nagyon nehéz amúgy nekünk ezt beismerni, hogy már minket befolyásol. És az a baj, hogy ez már van, és elmagyarázni nekik, hogy ez a jelenség van, és próbálják meg ezt kritikus szemmel nézni, és beszélni róla. Hogyha így össze lehetne foglalni, a lényeg az, hogy minél belsőbbé kell tenni az önértékelésnek a forrását, és nem külsőségek felé, amit a mai külsőségekre alapuló világban egyre nehezebb fenntartani. És a megerősítést is saját célok kitűzésével és annak követésével érdemes fenntartani, tehát saját magunk fejlesztésével, mint hogy külső beavatkozás révén egy átmeneti változást elérni, amitől azt várjuk, hogy majd mások elfogadnak, de először, hogyha magát nem érti az ember, meg nem tudja elfogadni, amit így könnyű mondani, hogy fogadd el magad, ez is egy bazi nagy közhely. Ezért érdemes komoly energiát fektetni az önismeretbe, hogy miért is működök úgy, ahogy. Mert igazából valakinek a követése, meg az, hogy összehasonlítani, próbáljuk magunkat mással, emögött is az a folyamat áll, hogy én magamat próbálom igazából megérteni. Tehát, hogyha követek valakit, akkor valahol önmagamat keresem benne. Más kérdés, hogy megtalálom-e, vagy nem, vagy hogy mennyire járok nyitott szemmel, vagy milyen képességeim vannak ennek a megtalálására. De az egész egy önkeresési folyamat. És nem könnyű. Ez remek végszó lesz a videóban. Köszi szépen!